وقتلت شر الناس یعنی مسلمہ وی ما پا اسلام کم بہترین دخل کو قتل کرو حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ او دارنگی پا حالت دے اسلام کمی اغا شر الناس چی مسلمت الكذاب دے اغم قتل کو او ترمذی شریف کی حدیث مراغلو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلو یوزل وی رأیت فی المنامی کأن فی یدی سوارین ما خوب کیولی دل لک زما په دی لاس کی دو بنگڑی دی نو ایما راغی تعبیر داو کو چدا غدو درو جن دی چی ما نفس بروزی یو تا مسیلم وی صاحب الیماما او دویم تا عنسی وی صاحب الصنعا نو ایما تا پا خوب کی وحی وشو چدا سی پک وحا نو ما چی پک وال نو اغا بنگڑی وال و تل للا سنو نو د دې کار به دنیا کې چلیږي نه نه یاد د دې دوار مبارک یو حکم تر قیامت پورې عام دي چې څوکم د نبوت داول لري نو الله وی دا غنه غټ ظالم کافر دنیا کې نشته و من ازلمو نشته د لوی ظالم ممن د هغه چانا افترا علی الله کذبا چې جوړ کړی دی په الله درو او قال یا وای اوحی الیا وحی کڑشوی دا مات ولم یوحا الیه شیعن حالان کی وحی ندہ کڑشوی اغت دسشی ومنو دا حاغ چانم لوی ظالم نشت قال چی غوائی خپل مانا دا آیات دا سیدا سا انزلو زرد چی زبم رولیگم او زبم را نازلکم مثل ما انزل اللہ پا مثل دا حاغ چی اللہ کم کتاب را نازل کرے و دې کې علماء لیکلي دا س انزل په معنا د س اقول له زرد چې زبم اوایم یعنی زبم جوړ کم په مثل لا کتاب چې الله را لېګله دا د دروغ داوی لري چې زم د کتاب الله غنده جوړول شم څوک چې دا د دروغ داوی کوي ورنا خو قران پاک فیصله کړي سوره بنی اسرائیل کې وایي قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وایي که تمام پیریان او انسانان راجمشي د یو بل سره تعاون او مدد کوي د قران غونتی کتاب نشي جوړول او الله وایي قل ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ دا قرآن غنتی یو سورت سوک نشی روڑے خو بعد دزد و عناد دو جنے و کافر را پاسی اوئی زخم دا کتاب اللہ غنتی کتاب جوڑو لشم نو دا غن الوی ظالم کافر اللہ وی نشتا ومن او دا حاغ چان الوی ظالم نشتا قال چه غوائی سا انزلو مثل ما انزل اللہ زرد چه زبم موائم زبم جوڑ کم پا مثل لا کتاب چلا را لے گئے دیکھ خو یو هغه خلق دی امام قرطبی دی کی غجاهلان صوفیانم ذکر کړي خبره ته سوچ کوي باز نه اپو حملنګان جاهلان صوفیان چې د قران او سنت علم ورسره ني نو غیم داسې دی بی دیني خبره کوي او ای ومن هاذا النمط من اعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن فيقول وقافي خاطري كذا واخبرني قلبي بكذا فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم ويزعمون ان ذلك لصفائها من الاقدار وخلوها عن الاغيار فتجلى لهم العلوم الالهيه والحقائق الربانيه فيقفون على اسرار الكليات ويعلمون احكام الجزيئات فيستغنون بها عن احكام الشرائع الكليات ويقولون هذه الاحكام الشرعيه العامه انما يحكم بها على الاغبياء والعامه واما الاولياء واهل الخصوص فلا يحتاجون لتلك النصوص وهذا القول زندقه وكفر یقتل قائله ولا یستطاع وای ګور دې کې هغه څوک هم دی چې دا الله د دین او د سنت او د نبی عليه السلام او هغه باندې چې سلف دی غي نه مخړولې او دین سلوي و ير دي خیال کې مې داسې خبر راغله وقع فی خاطری کذا دې خیال کې مې داسې خبر راغله واخبرنی قلبی کذا دا زړه را لدا سی وای نو چې کول کم وسوسې زړه کې راځي نو بس هغه ته دین وای او بیا وای چې دا زمون د ازونه چون کې د ګندګو ګناهونو نه صفادي او دې کې د غیر خیال نشتا نو زمون د ازره چې کوم سوچونه کوي کنه نو بس دین دغړې وای بس مونږ ته علوم الهیه او حقایق ربانیه سرګنشوي نو وای دا احکامات د قران او سنت دا د عوامو د پاره دی او مونږ خاص خلک یو نو الاعاذ بالله مونږ دی نصوص ته محتاج نه یو مونږ دی نصوص ته محتاج نه یو نو وای څوک چې دا خبره کوي قران او سنت دی لکه باز خلک وای او ظاهر دی بل باطن دی نو دی عوامو لوی تاسو د ظاهر شریعت پر رواني مونږ د باطن پر رواني بیا قسمه قسم خرافات کوي نو امام قرطبي وای وای دا قول زندقواله دی او دا کفر دی چا چې دا سی وای نا به قتلول شي او توبه مطالبه به تنشي کړي ولا يحتاج ما الى سوال ولا جواب اغه سره به سوال او جواب نه کوي بلکې دا سی سړې دا به قتلول شي چې غد ځان نو وای زړه را لدا وای ذهن را لدا وای او بیا دغه لدین وای او قران او سنت شاته غرزولې الله فرمایي درې قسمه خلک ذکر کړي یو هغه څوک چې په الله دروغ جوړي دریم هغه څوک چې وای مال وحي شوی وحي ورته نه شوی او دریم هغه څوک چې وای زمد کتاب الله غنتی کتاب جوړول شي وی فرمایل چې دې دریو کسانو نه معاشره کې لوی ظالمانو کافران نشته ولو تراک چریوی نتے اے حبیبا اے دے ظالمون کلچ بدا ظالمان فی غمرات الموت فسختو دا مرگ کیوی دا مرگ نمخ کی کم زنکدن دی دا غی سختی دی غی تا غمرات الموت ہوئی او دا غی سختی دی زکا مسلمانان پا خپل دعا گانو کی غواڑی چی اللہ دا زنکدن دا سختو نموسا دی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم چکل دنیا نا رخصت دو نو پیالو ارسل دو بو سر لڑکا پرتوا پیر سخت تبوا او پای کې به لاس لندول او هغه په دې مخ را خلق کل هغه اخلاص کله به حالت به خدای رات لو کله به الله حبیب په خود کې دو او وی اللهم انی علی سکرات الموت وی یا الله د مرګ په سختو کې زما مدد او نصرت او کله به الله حبیب داوی چې ان للموت سکرات د مرګ سختې شته قران شریف موي وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحين الله اې د مرګ دا سختي به یو ځل راش دا هغه مرګ دی چې انسان د دین تختې دی نشي کمپل وځي یو سړی کډېر بغاوت کوي ډېر سرکشي کوي ډېر ظالم شو او الله ولې سونه کاله مهلت ورکو نو اخر تللی کمپل دی الله ويا معشر الانس والجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اي پیریانو انسانانو ډلي کچره تختي دي شي نه زيو تختي کړ یو سړي ډېر بغاوت کوي زي به کم پر وي ان ربك لبالمرسوال ده هر چا ورتل الله طرف ته دي ولو ترا کچري وي نه ته اي حبيب اذ الظالمون کلچ بدا ظالمان فی غمرات الموت فسختو د مرگ کی رزن کدن سختی و پی شروع وی والملائکتو ملائک باسطو ایدیهم اگدون کی بوی دلاسو نخپل دویتا ملائکو بلاسو گد کڑے دا مسئلہ دا قرآن شریف ذکر کڑے چه دا کافر مشرک ظالم نکل ملائک روح لی نو پا دی مخ مخ وی او پدې شاشه ټکې دا لاسونه د سره پاره وګتکړي وهي لکه تفصیل وګورئ سورې محمد صلی الله علیه وسلم کې راغله او سورې انفال کې مرا روان ده شپږشتمه پاره وګورئ دا لاسونه د دې لپاره وګتکړي چې دای به وهي وګورئ وښتمه آیات ته د سورې محمد صلی الله علیه وسلم شپږشتمه پاره کې فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم فكيف نسرنگ حال بيدجوي اذا توفتهم الملائكه کله چې وفات کوي به دي کافر او مشرکان لر ملائک يضربون وجوههم وحی بدا مخوند دوی واد بارهم و شاگاند دوی پده مخمخ وی پشاش وی او خلق ور لگوری خجون که دا برزخ خبری دی ظاهری خلق دی پا حالات نپوی دغشان سور انفال کم در تراروان دی والملائکت باسطو ایدیهم او ملائکو باو گدگری وی دوی تلاسو نخپل وی او ٹکی وی اورتب و یخرجو انفسکم روبا سید اخپل روحنمو دا اخپل روحنمو روبا سید او احادیث مبارکو کراغلی چه ملائک گن تعداد کراشی او دی کافر مشرک و مجرم توی دا غروح توی روزا اے گندہ و پلیت روحد دی پلیت بدلنا او صد پار روزا دا اللہ قہر و غضب تا روزا الله در تدیر پا غسکر نو ویدہ روح روزی نا نو ملائک دا سی پسختی راک آگی حدیث پاک دے مشکات شریف کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی لکتود سیخ چی ساڑے سیخ دے پا اور کی سر کو او دلوندو مالو چنے رو باسی یو خواغ سخ سخ کئی دیم داغی سر آغا مالو جزے پزے بانی انخلی رگون ور سر رو لڑے الیوم ننزی تجزونا سزا در کول شی تاسو ته کافران او عذاب الهونی دا عذاب در سوای او د شرمندګی بما په سبب داغی کنتم چوی تاسو تقولون چویل بمو علی الله تعالی غیر الحق یعنی نا حق خبری د حق نه بغیر په الله بارک مناحق خبری وی شریکان مور سره جوړول د باس بعد الموت دوباره ژوندون نمو انکار کولو دا الله د حبیب د نبوت صداقت او حقانیت نمو انکار کولو وکنتم ویتاسو عن آیاته دا آیاتونو د الله نا تستكبرون چې تکبر مکولو مخبم وړولو ولقد جئتمونا فرادا دا خود زنکدن حالو اوس دې رسو آیات مبارکه کې د میدان محشر حال ذکر کړي دا ټول خلق به پرز د قیامت د قبر نه راپورته شي او څنګه به راپورته شي روایت ذکر کړو لکه سرنګي حال کې سړې دنیا تراغله بربن سرتور د غشان خپل ولقد جئتمونا فرادا بشک الله او راتلو کل تاسو مونږ ته فرادا تشتور فرادا تشتور ندر سر مال شتا نا اولاد شتا ندل شتا ناغ حکومت و بادشاہی شتا عرص مرست پریخو کما خلقناکم لکسرنگ چی پیدا کریمی و ایتاسو اول مرت ان پاول زلکی و ترکتم او پریخو دلتاسو ما حغ نعمتنا خولناکم چی درکڑی میو تاسو تا دمالو دا اولاد دا بنگلونا ورا ازهورکم رستو دخپلو شاگانونا هر سم دنیا کی پریخل او ما تا تشتور را لے حدیث پاک کی راغلیو او ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لیو چیاد اللہ حبیبا خلق بدا سرا پورت کی مستدرک حاکم کی دا حدیث ذکر دے ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہ انہا قرأت هذه الآیة ام المومنین دا آیات مبارکہ لستے بدا اللہ حبیب تیوی خلق بدغشان بربند قبر نرا پرتکی ان النساء والرجال سیحشرون جميعا ينظر بعضهم الى سوءة بعض ویدہ اللہ حبیب زنانا و نارینا بطول بربن راجم کی یوب التبگوری سید الكائنات ورتوی لکل امرئیم منهم یوم اذن شعن یغنی ویدہ ہر سڑی بدا سے حال جوڑی بلن بے پرواکڑے لا ينظر الرجال الى النساء ولا النساء الى الرجال شغل بعضهم ان بعض سړی به ناری نو لګوري ناری نه بسړول هر سړی په خپل غم او فکر کې لکه تاسو سره روان دي سوره حج کې وای یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت وې د قیامت هیبت یو لوی شی شودو عالم اور به بچي او غرزي او منډي وای وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ هر سره ودرته نشه نشه ښکاری نشه بني خدای الله عذاب بسخوي نو څنګه چې دنیا ته او سره راغله دغه شان به بیا آخرت طرف تلار شي وَمَا نَرَى مَعَكُمْ اللَّهُ إِنَّمَا مُنْغَتَاو سَرَ مُشْرِكَانُ شُفَعَاؤُكُمُ الَّذِينَ شَفَارَسِيَان سَاسُ حَقَسَان زَعَمْتُمْ چِتَاسُ وَبِخْيَالُ غُمَان قُولُوا أَنَّهُمْ چِبِشَكَدْوِي فِيكُمْ سَاسُ پَدِ مَالُ وَبَدَنُنُ كِشُرَكَاءُ دَالَّ سَرَي سَدَارَانِي اغه اولیاء بزرگان غتان اونی او غټي نور اوس پګمې در سره نشتا چې تابوي زما په دې اولاد را کولو کې دې د الله سره شریک دي او د پار مډې اولیاء او باغان را لړزول یو دار علی را کړي او د مال لا لفلانی بابا را کړي انهم فیکم شرکا چې بشک دوی فیکم ستاسو په دې اولاد کې او استاسو پدی مالونو کې شرکاو شریکان دی انہم فیکم شرکا یادا ماناوا چه انہم چه بیشک دوی فیکم اے فی ربوبیتکم و استحقاق عبادتکم چه بیشک دوی فیکم استاسو پدی ربوبیت و تربیت کے او په مستحق والی دی عبادت کی شرکاو دا اللہ سرئی صداران دی او دا حسن بسی احمد اللہ علیہ حدیث دلتا علماء ذکر کرے وی بنی آدم براو استیشی دیر دا عجزی بشکل کی فیقولو تبارک و تعالی اے نما جمعتا ربی کریم بورتاوی اے بنداغ چس دی جمع کلیو ناس شوئے فَيَقُولُ يَا رَبِّ جَمَعْتُهُ وَتَرَكْتُهُ أَوْ فَرَمَاكَان اے اللہ جمع کڑی میو او بس پرے می خود نو ربی کریم بورتوئی اے نما قدمت لنفسک اے بند زان پار دے مخ کی سرا لی گئی نو فلا یراہو قدم شیعن اس شیب مخ کی نیرا لی گئی او دا آیات مبارکہ دیو لستو لقد تقطع بينكم بيشك كشوا اغخبل ولي پمن ستاسو کې اغه ستاسو ګره یو غلط پیروي نو د مورید ور سره تعلقات دي دا به پرز د قیامت کټ شي غلط لیډر دی د خلکو ور سره تعلق لري یو بی دین مولا دی د خلکو ور سره د بدعات او رسومات او د شرکیات او تعلق لري نو دا به کټ شي لقد تقطع بينكم بيشك كشخ بالولي پمن ستاسو کې هغه دنیا کې چې ستاسو یو بل سره تعلق د کفر د وجنا د ظلم د وجنا د بی دیني د وجنا هغه کټ شو ستاسو منځ کې اوبال علماء دې دې کې ویلي چې دا بین د ازدادونه ده دا په معنا د وصل او د کټ کې دوه دواړو راځي نو بیا په دې اعتبار باندې دا بینکم مرفوشی لقد تقطع بینکم یعنی وصلکم پریش وستا سو غخل ولی نو بین د ازدادونه لري په معنا د وصل او د قطع راځي لقد تقطع بینکم بشک کټ شو خپل ولی په من ستاسو کې نو کبینکم دا په خپل حال باندې شي نو دې کې بیا ضمیر دې چې هغه فاعل تراجو یعنی تقطع الامر بينكم تقطع الوصل بينكم بریکړې شو وقار او خپل ولي په من تاسو کې ودول عنكم او رخصلتا سنما ها کنتم تزعمون چې وای تاسو چې تاسو به ګمان کولو چې دا الله ای صداران او شریکان ني بیا سر وګورئ ومن ظلمو نشتل وی ظالم ممن دا غچانا افترا علی الله کذبا چې جوړ کړی دی په الله باندې دروغ او قال یا غوای اوحی الی وحی کړی شوی د ماتا ولم یوح الیه شیئ او وحی ندکړی شوی غت د سشی ومن او دا غچانا الوی ظالم نشته قال چې وای سأنزل مثل ما انزل الله زرد چیز بوم وایم فمثل لها کتاب چې الله را لېګلې یعنی زم د دې غونتی کتاب جوړول شم را لېګلې شم ولو ترا کچری وی نیت اذ الظالمون کل چې ظالمان فی غمرات الموت فسختو نمر کی وی دیو جن ګور علماء لیکلی چې دین کې د ځان درو خبر بس سکنه جوړي یا عوام ته ګور اکثر دا تبلیغ والے مشران هم دي عوام ته وایي چې تبلیغ کیږي وایي تاسو چې خبره کوي وایي چې موږ د علماء نه اورېدلی به کې خبره باندې ځکه سړی چې خبر والی او ته یادېږي نه به بدل را بدل کی نو کې سړی وایي چې د الله د پیغمبر حدیث ته یو خبره د ځان نه سیوا کړ نو په الله او رسول درو جوړول خطرناک خبره دیو جن عوام لپکار یار عالم نمی اوری دیری بازی گورا تقوادار خلق دا سی وی چی عالم نمی اوری دیری کمی بیشه دی راتا اللہ رب العزت ماف کی چی دا سی دی دیو جن بازی داناپو حوام چی چار وقوی حدیث کی راغلی حدیث کی راغلی دا خبر خطرناک پدیر ورد عالمان چی حدیث ہوئی نو کستاسو خیال وی ورپسی بیا و یو کما قال النبی صلی الله علیه وسلم یعنی حدیث ور تیادم نے ویم وی کتاب کی قتلن نے خو بیا وئی چې کما نه څه کمیو زیاته شوی نو خبره غوړی هغه شاندا څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دیو جن باز خبرو کی احتیاط پکار دے چې په الله او رسول باندې دروغ جوړ نشي د دروغو نسبتو نشي ولو تراک چریوی نتای دی الظالمون کلچ بظالمان فی غمرات الموت پسختو دمرک کی بوی والملائکتو باسطو ویدیهم او ملائکو بو گتکڑیوی دوی تخب اللہ سنا ویو ٹکئی بے ورتبوائی اخرجو انفسکم رو با سیدا خپل روحنمو الیوم ننزی تجزونا سزا در کول شتاو سا عذاب الہونی دا عذاب دا شرمندگئی بما پا سبب داغی کنتم تقولون چوئی تاسو چی تاسو بوی علاللہ غیر الحق پا اللہ باننا حق خبری وکنتم من آیاتی تستکبرون وئی تاسو دایاتون داغن چی زانون بملوی گنل الله پناہی تیرا چھا ولقد جیتمونا فرادا بیشک راغلیئی تاسو مونتا فرادا تشتور ایکی یوازی نمال شتا ندلین دولت کما خلقناکم اول مرتن لکچی می پیدا کری وئی تاسو پاول زلکی و ترکتمو تاسو پری خود الماغنیمتنا خولناکم چی درکڑی میو تاسو تورا ازوهورکم رستو دشاگان استاسونا و ما نرانوینو مگما کم تاؤسر شفعاکم اللذینا شفارسیان استاسوا کسان زعمتم چی تاسو با پی خیال و گمان کولو انہم فیکم شرکا چی دئی استاسو پا مال و پا اولاد کی شریکان نی لقد تقطع بینکم بیشک پریشوا غفل ولی پا منستاسو کی ودول عنکم ما کنتم تزعمون رکشل تاسو ناغ چی وئی چی تاسو بکم خیال و گمان کولو دخفل وجود او د وحدانیت او د قدرت دلائل ذکر کئی فرمائی ان اللہ بیشک اللہ فالق الحب سیرکون کے او چون کے دا دانے دے والنواو دا ڈکی فالق دا فلق پل مانا دا چاودل لکا کل اعوذ برب الفلق کی ذکر کی گی د فلق پل مانا دا چاودل دې دې کې رب العالمین فرمایي زوچ دانی وچ اډو کی وچوم او دا غین تازه تازه بوټی را زرغون کم. نو د فلک په معنا وا الشق ان الله فالق الحب والنوى بیشک الله چون کې سری کون کې د دانو د ونوا او د اډوکو دانی وډو کیو چي او دا غین قسمه قسم بوټی فصلون را زرغون کی. نو کم ذات چې د دانو او د اډوکو په چولو قادر دی هغه ذات د مړو په ژوند کولم قادر دی. لکه ګور اډو کې اوچوي پاغه کې اس قسم حیات او نمونی لیکن هغه اډو کې الله پزمک کې سخا کی وی شي دا غین کې غونی او بوټی روباسي. ان الله فالق الحب والنوى بشک الله چون کې د دانو د ونوا او د اډوکو یخرج الحیا روباسی ژوندے من المیت د مړینا ومخرج المیت اور ایستن کې د مړی لره من الحیه د ژوندینا. علماء کرامو د مړی او د ژوندۍ ګڼ تعبیرات ذکر کړي لکه ګور اډو کې مړوي او هغه نه ژوندې تر او تازه شین بوټه الله را زرغون کړي او بیا هغه بوټه شین نه لیکن دا هغه نو چې دانه او چډو کې پیدا کړي دارنګ یې گئی مړه دا هغه نه الله بچرو باسي او د حیواناتو نه غیرو باسي. یاد دې کې مړو ژوندې په اعتبار د کافر او د مؤمن دی. مؤمن په منزلې د ژوند دی خو کله ګوره د مؤمن نه الله کافر پیدا کی. د حضرت نوح علیه السلام په کور کې کنعان پیدا کو او کله داسې وی د مرنه ژوندې پیدا کی د آزر په کور کې حضرت ابراهیم علیه السلام پیدا کو. یا حی او میت نه مراد عالم او جاهل له کل عالم وی لیکن داغن جاہل پیدا کی او کل یو جاہل او ناپو ہے یو داغن عالمان پیدا کی. یخرج الحی من المیت روباسی جوندے من المیت دمڑینا ومخرج المیت من الحی او رئیستن کے دے مڑی لرد جوندینا خپل قدرتو نخی. ذالکم اللہ دغ صفتن والا اللہ دے ذالکم اللہ دغه صفاتونو والا چې دانی چي اډوکی چي د ژوندینا مړې د مړینا ژوندیرو واسي ذالکم الله ذی صفاتونو والا الله له دغه قادر دغه الله رب العزت ته چې واجب الوجود ده مستحق ده د عبادت د پاره یوازې. فانا تفکون نو کم پلتا سوړول شي دغه الله د عبادت نه د بل چا عبادت او بندګی رہی ده. فانات افکون مانا روح المانی کڑیوا فکیف تصرفون عن عبادته وتشرکون به من لا يقدر على شيء لا سبيل الى ذلك اصلا. ویکم پلتا سود اللہ دے عبادت و بندگی رہی ناڑو لے شئی او دے دغی اللہ سر آغا سوک شرک وی چی آغا پا دغا مذکورو سی زنو کی پا اسم قادر نرے دانو نا فصل نشی رازر غنو لے ڈکو نا بوٹی نشی ریستے دمڑی نا جواندے دا جواندی نا مڑی نشی ریستے. نسرنگ ورتتر رکو کے سجدہ کے اولائک او قابل او مستحق دے عبادت دے جوڑ کرے. فانا تؤفکون کم پل تاسو اڑول شید یو اللہ دے عبادتنا. فالق الاسباح اسباح دا مزدر و پمانا دا سباب آنے اسباح مصدر دے او دے دے کی تے مراد سبا دے. فالق الاسباح اللہ چون کے دا سبا دے دشپی اغتور تیارو چائی او داغی پا منس کی سپین سبا رو باسی لکہ زمان پختو کی موش پا چاو دلے کنن دا چاو دلے اغذات چی تیارو چائی او دا تیارنا رنا رو باسی. نو دا غذات تے چی دے دا دانو دا ڈکو پا چولو قادر دے دا غزات تے چشپا اوچھے دا آغی غطور تیار دا منز ناس پید سبا رو باسی. چې هغه کدی ایمان او دین خبره اوري نو دا غزړه ته کوزيږي نو پای کې زرغونيږي نو فالق الاصباح چون کې د سواله وجعل الليل سكنا او غرزولې د شپه د پاره د آرام چې دې کې خلق آرام کوي سکون کوي والشمس والقمر حسبانا او نور اوس وګمای ګرځولې دي د پاره د حساب کتاب والشمس والقمر او پیدا کړی دي نور اوس وګمای حسبانا د پاره د حساب ذالک دا نظام د شپې او د ورځې دا نظام د وګمای او د نور تقدیر العزیز العلیم دا اندازا د زور اور په هزار تا ذالک دا تقدیر العزیز اندازہ دا غزور اور او غالب دا العلیم چې هغه پوه دی اوشپا الله آرام د پاره ګرځول ابن کثیر دی دی کې د حضرت صحابی رومی رضی الله تعالی عنہ واقعا ذکر کړی د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین عجیب شانو وای د بتول اش پښوګیر کوله لکن المؤمنان صفات والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما نبی بی اور معنی او ظلم ملامت یاو وقد عاتبته فی کثرت سحره دبډې رډېری شوګیری کوله نبی بی ورتا د ملامت یا پتور وای و ان الله جعل اللیل سکنا و ی الله شپه د آرام د پاره ګرځولې او تطول اشپا پا بی خوبائی کی تیرے نحضر صحیب رضی اللہ عنہ ورطوئی ان اللہ جعل اللیل سکنن الا لصحیب ان صحیبا اذا ذکر الجنہ اطوال شوقه و اذا ذکر النار اطوار نومه ایدی کشک نشتا چشپا دا آرام دا پارا دا صحیب رضی اللہ عنہ ورطوئی ما دا پارا ندا وی حضر صحیب چکل جنت رایات کی داغه نعمتونه او خوشحالی را یاد کی نو د شوق دومره ډیر شي چې د محبت او د شوق د وجه نتی خوب تختی او کله چې اور را یاد کی داغه غ سختی را یاد کی نو داغه د یری د وجه نتوار نو مو خوب تی او تختی ځکه دا عام مشاهده او تجربه ده چې کله د یوشي سره ډیر مینا او محبت وي او هغه محبت د خپل حد نه تجاوز کی نو سړی له خوب نو ورزي دارنګ کله چې یره به انتهاشی نو دا غو فکر د وجه نه خوب نو ورزي وجعل الليل سكنن غرذول دا پیدا کړی دا الله شپه سكنن د پاره دارا والشمس والقمر حسبانا او پیدا کړی د نور اوس فګمای د پاره د حساب ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازا دا غزور ور او پو حزات تا وهو الذي او دا اللہ غزات تے جعل لکم النجوم چه گرزولی دی پیدا کری دی تاسو دا پارستوری لتحتدو بها دی دا پارا چلار ممی تاسو پا سبب دا دستورو فی ظلمات البر والبحر پاغتی ارو دا وچاو دا دریاب کے په خواچه د سفر اسباب نو کده سمندر یاد او چې سفر با دا غدور خلکو کولو نو دستور په ذریبه لار معلومه دی وجه نه قران شریف کې الله دستور درې فائدې ذکر کړي او دا غدرې فائدې به خلک حاصلې دینه سیوا ک سلورم شیفه کې سوک لټای نو سلف لیکلي چې هغه خپل ځان تباہ او برباد کړي ابن کثیر وی قال بعض السلف من اعتقد فی هذه النجوم غیر ثلاث فقد اخطأ وكذب على الله سبحانه وتعالى وی بعض سلف وی چې چا عقیده لرل د دې ستورو بارکی علاوه د دې درو خبرونه د دې درو نه علاوه بل څه عقیده لري نو دې خطا شو د دروغ وی په الله باندې یو دستور مبارک قرآن دا ذکر کړي دا د اسمان د پار زینت ته دا ستوري د اسمان د دنیا د پار زینت ته ان الله جعل ها زینتا للسما دا د اسمان زینت ته دویم ورجوم للشیاطین دویم خبر دا چې دا د شیطانانو د وشتو د پار دی او دریم ویحتدی بها فی ظلمات البر والبحر یو سړی لار مومی په دی باندې پتی ارود اوچاو د دریاب کې دین علاوه لکه نجومیان وای ز نجومی ملاس ګورم نصیب معلومو فال معلومو افلان استور روخت دا بکیږي او هغه بکیږي نو دا باطل علم دی او دا د شریعت نه خلاف علم دی ذکر الله حبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی سوک چدا سے کاهن او نجومی تراغ اور تو استا نصیب کی دادی او فال ورته بیان کو د پی عقیدو لرلا نو ایده دا دین نه منکر شکم دین چې الله په سید الکائنات صلی الله علیه وسلم را لګله او هو الذی دغ الله غزاد تجعل لكم النجوم چې ګرزولی دی پیدا کړی دی تاسو د پارستوري لتهتدو به هادی د پار چې لار او ممی پاغه فی ظلمات البر والبحر پتیرو د اوچاو د دریاب کې قد فصلنا الآیات بیشک واضح طریقے سره بیان کړی دی موږ آیاتونه لقوم انده هغه قوم د پاره یعلمون چی پوهیږي او هو الذی ودغ الله هغه ذات ته انشأکم چی پیدا کړی ای تاسو من نفس واحده د نفس یونا ټول د حضرت آدم علیه السلام او د حوا بیبی رضی الله تعالی عنها نه پیدا شوی فمستقر و مستودع فمستقر نزید قرار ده و مستودع او زید امانت کی خودو ده دا د مستقر او د مستودع معنا وا او د دین سم مراد دین غی کی د علماء او غن اقوالو لکه امام قرطبی او روح المانی دل تا اقوال نقل کړي چې د مستقر او د مستودع نه سم مراد دي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه قول امام قرطبی ذکر کړي وی اللہ تمام انسانان د نفس واحدن پیدا کری فلها مستقر فی الرحم و مستودع فی الارض اللتی تموت فیها مستقر زید قرار یعنی پر رحم د مور کی او مستودع زید امانت کی خودو اغز مکا چی کمزے کی بدے مڑ کی گی او کمزے کی دد قبر میں یو قول دادے یو قول دارے او حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی فمستقر اے فی القبر وی مستقر زید قرار یعنی پا قبر کی زید قرار نمراد زید قبر دے وگیا روح امام قرطبی وی و اکثر اہل التفسیر یقولون المستقر ما کان فی الرحم والمستودع ما کان فی السلم و اکثر مفسرین پدیدی مستقر ستوی زید قرار رحم د مور دے او مستودع د رحم نمخ کی صلب چ ورتوی یعنی لا د غبچه د پلار او د والدینو پشا کی پروت دے نو د دین مراد د مستودع نه مراد غ صلب دے شا او د شا غاډو کی دارنګی بازی دا ویلی چې مستقر فی الارض یعنی زید قرار پزمکا کنی و مستودو عنف الاسلاب او زید امانت تے پا اغاسلابو در جالو دوالدینو کی او بعد علماء دامو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی مستقر آغا سوک دے من خلقا چی سوک پیدا شوی دی او مستودع ملم یخلق سوک چلا تروس پیدا کری شوی دی فمستقر نزید قرار دے ومستودع نزید امانت کی خودو دے قد فصلنا الآیات بے شک واضح طریقے سر بیان کری دی منگ آیاتونا لقوم دا قوم دا پار یفقہون چی غیپو ہی یا گوری سر ان الله فالق الحب والنوى بشك الله چون کې د دانو دی ونوا او د اډکو یخرج الحي او باسی ژوند من المیت د مړینا و مخرج المیت او رئیسن کې د مړی لره من الحي د ژوندینا ذالکم الله دغی صفاتن والا الله دې فانا تفکون نو کم پل تاسو د دغی اللہ د عبادتو د بندگی رئی ناڑو لے شئی چې الله عبادت او بندگی مو فریق او نور ور سره شریکان جوړوي. فالق الاصباح چون کې د سبا له وجال الليل سكنن او غرزول د شپه د فارد آرام. والشمس والقمر حسبانا او نور او سپوږمۍ د فارد حساب دی. ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازا د زور او رو پو حزات تا. وهو الذی یودغ اللہ غزات تے یال لکم النجوم چی گرزولی دی تاسو د پارستوری. لتحتدو بها دی دا پارا چلارو ممی پاغی سرفی ظلمات البر والبحر پتیارو دو چاو د دریاب کی. قد فصلنا الآيات بشك واضح طریقې سره بیان کړې دي موږ آیاتنا لقوم دا قوم د پاره یعلمون شي پوهي. وهو الذي يدغ الله غزات انشأكم چې پیدا کړې ای تاسو من نفس واحده د نفس یو نا. فمستقر نزيد قرار نه ومستودع زيد امانت کې خذولې. قد فصلنا الآيات بشك واضح طریقې سره بیان کړې دي موږ آیاتنا لقوم يفقهون هغه قوم د پاره چې غي پوهي. بنا الله رب العزت يوم فصل دلیل عقلي ذکر کړي د خپل وجود او د وحدانيت د اثبات د پاره او د قیامت دراتلو د پاره فرمائی. وهو الذی یودغ اللہ غزات تے انزل من السماء ماء چراورولی دی دبر طرف نما ان ابو باران را نازل کرے دے. فاخرجنا نرئیستی دی منگ بیہی پدغ ابو سرا نبات کل شیئن بوٹی دہر یوشی. فاخرجنا نرئیستی دی مونږه منه د دغه بوټو نا خضرن شنوالیش نه پانه. نخرج رو باسو مونږه منه داغه نه حبن دانی متراکبن قطار په قطار لاندې باندې. ومن النخل او د کجورنا من طلعها طلع په کجوره کې داغی میوی چکل سرگندی گی اوڑنبے کمشے سرگنشی نوغی تطول وی غٹھائی چورت وی. لکہ امام قرطبی ذکر کری وی دی طول تسوی کفر یعنی کفر رام ورت وی. دا چکل لنبے میوکل سرگندشی دو غٹو پشکل کی. ومن النخل او ذ کجورن من طلعها دغټو داغه نقن وانن غنچکونه دي د میوه دانیته نزدې نزدې. کنوانن جمع و د قنون او قن ویل کیږي هغه غنچک د میوه تا. ومن النخل او ذ کجورن من طلعها دغټو داغه نقن وانن اغا غنچکونه دی د میوه دانیته نزدې نزدې. وجنات نو باغونه دی من اعناب د انګورنا و زيتونا او د خوننا ورمانا او د انارنا مشتبهن و ایدغه خونا او انار په پانو کې یو شانتی و غیر متشابه او ندی یو شانتی پمیو کې مشتبهن یو دا ماناوا چې دا زیتون او رمان متشابهن ای فل اوراق. ورق الزیتونی یشبه ورق الرمان فی اشتماله علی جمیع الغصن وفی حجم الورق. و اید خونو او دارنگی دا انارو اغا پانی مشابی دی دیو بل سرا دسانگو پیت بارم مشابہت تے او د پانو د اندازي مطابق مشابهت ته او غیر متشابه یعنی یو شانتی ندی په خوندونو په رنگونو کې د خونه یو رنگ دی د انارو بل خوند دی یادا سی چی دا ټول میوی یادای بازی وی میوی مشتبهن پا رنگ او خوند کی یو شانتی دی وغیر متشابه او بازی پا رنگونو خوندونو کی جدا جدا دی دا رب العالمین خپل قدرت خی چی گور یو زمک دا یو بودی لیکن دا غین را زرغنی دن کی سی زون مختلف دی نکم ذات چی دی زمک نا خلاف جنس مختلف سی زون رو باسی د بازي وب ترشي دي د بازي خون ترش دي د بازي خوګ دي د بازي تريو دي رنگونه راغي مختلف مختلف دي نو کم ذات چې په دې دمر سيزون رئیسو قادر دي هغه ذات صدا خبره سګرا نه ده چې کله دوی مشپېلې کی پوکه واله شي قیامت قائم شي نو مردگان برای ژوند کی انظر وګری الی ثمره هغه میو د دیتا اذا اسمر چکل دا میوی اونی سی اور اثرگنجی کی وینعیهی اوگو رئی داغی پوخوالیتا اوگو رئی دی میووتا انظرو الی سمریهی دا سمریهی دا زمیر دی مذکورو ٹھولو تراجیه دی او دیده که دا نظر نمراد یعنی اغا اعتبار دی تش دسترگو نظر نده بلکه سوچ و فکر تی مراد دی انظر وګورئ سوچ او فکر وکئ لا سمریه میوی د دې مذکور او سيزونو ته دا سيزونه علماو لیکلي خاص ذکر کړ چې وای دا سيزونه عربو ته نږدې دي د دې د کوم علاقو سره د مکی والو تعلقاتو ناغه په خونو په انارو په کجورو باندې مشتمل وي لکه څنګه امام قرطبي وای رسو دیرشم پارکیو یا فلا ینظرون الیل ابل کیف خلقت نو ای دا دا اوخ مثال ذکر کو چه دا عربو پی جندو دا دی سرد آغی تعلقاتو او پا دی کاروبار کولو انظرو گو رئی سوچ و فکرو که الی ثمره میو دا دغی سیزنو تا ای دا اسمر کلچ میویو نیسی و ینعیهی او گو رئی دا آغی پو خوالی تا چه کل دا میوی پخی کی وینعیه اوگور ایداغی کو خوالیتا ان فی ذالکم بیشک پدی کی دا نعیه پا مانا دا سرازی پو خوالیتا وی ینعا و اینعا دا علوی چکل میو پا خشی ینعا یینعو باب زوربا ازربون رازی ینعا یینعو دا پا مانا دا پو خوالی رازی وینعیه پو خوالی ده دغی نووتاو گوری ان فی ذالکم بیشک پدی کی لآیات ان خامخان دلائل و نشانات تی ده اللہ ده وجود لآیات ان خامخان نشانات و دلائل دی ده اللہ ده وحدانیت ده اللہ ده قدرت ده قیامت دراتلو ده مرد جوندی کولو لقوم ان ده غ قوم نپارا یؤمنون چغی ایمان ساتی و ایمان روڑی اس دلیل ذکر کو دا اللہ پا وجود دارنگ پا وحدانیت نو ناشکری ذکر کئی پا دیرست آیات مبارک کی دے انسانانو وجعلو للہ شرکا الجنہ او مکرر کری دی دے مشرکانو اللہ لرا شرکا الجنہ ایسداران او برخیدار دا پیریانونا پیریانی دا اللہ سر شریک و ایسدار گرزولی لکه اوسم موجوده دور کې وګورئ د عام مسلمانانو دا نظریه او عقیده چې پیریان په غیب پويږي نو بس چا سره چې پیریان وي ناغب بیا تعویذونه رو باسي دغلاشي وي شي پته ورته لګي اعلان کې مرتبه د انسانانو د جناتو نو چته ده نو کله چې انسان په غیب نه پويږي پیریانم په غیب نشي پويږي پیریان مبارک دا عقیده لرل چې چا سره وي ناغه پټي کوډي او تعویذونه رو باسي اغه په غیب پویږي دا سریه د کفر عقیده وجعلوا لله شرکا الجن او مکرر کړو دي مشرکانو الله لره ایصداران او برخیدار د پیریانو وخلقهم او الله پیدا کړی دي دوی چې کله د جنات خالق الله دی نو خالق او مخلوق خو جداوی، مخلوق د خالق سره کله شریکی دیش، د پیریانو د نش نه وجود تر استو والا الله دی، دا غی خالق او مالک الله دی. نو کله چې پیریانو پیدا کون کې الله دی، نو پیریان نه الله سره شریک وی صدر نشی کړي. وخلقهم او الله پیدا کړی دی غوی، وخرقوا او د ځان نه جوړ کړی دی مشرکان او لهو دغه الله لرا بنی نظامن و بناتن اولونا. انبیاء علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نور و نیکان و خلقوتا دا سوئی چی دارا اللہ پشاند زامنو دیل آیازو باللہ. لکہ سرنگی چی یو پلار د بچو د مخن مجبور کی گی، نو دا غشان و ادا اولیاء انبیاء علیہ السلام دا اللہ دا پارا پا منزلی دا زامنو دی. و بناتن اولونا، ملائکی ور تعالی عیاذ باللہ دلونو غنتی جوڑی کڑی، بغیر علم، بغیر د علمنا، سبحانه پاک دے اللہ، دے شریکانو نا پاک دے، پیریان دا اللہ سر شریک ندی، سبحانه پاک دے اللہ دے زامنو دلونو نا. و تعالی اوچت دے عما دا غسن یسفون، چه دا مشرکان کم صفتنو بیانے، اللہ دا حق صفتنو بیانونو نا پاک دے، کم صفات چې مشرک او کافر ذکر کړي، الله دا هغه صفات مستحق دي چې کم صفات الله په خپل کتاب کې او د خپل حبیب په جواب باندې ځان ثابت کړي. بدیع السماوات والارض، بے نقشی پیدا کوونکې د اسمانونو او د زمکو ده، یعنی مخکې سم مثال نو سنقشنو او اسمان او زمکا الله رب العزت پیدا کړي. بدیع السماوات والارض، بے نقشی پیدا کا ان کے دے دا آسمانو نو دزمکو. گورا دا دغی لفظ نا رو ابن کثیر وی بدعات راغستلے شے، ویر را شے بدعات تے، بدعات غیل وی چھنا اشنا شے دے، پا دین کی اشنا نرے، پی جنیے سوکنا. ابن کثیر وی سمیت البدعاتو، وی بدعات تا دا بدعات دانون دیو جنے خودلے شے، لئنہو لا نظیر لہو فی ما سلفا، د دې مثال نشتا، یعنی پاغس کی چی تیر شوی دی. د نبی علیہ السلام په زمانه کې نو، د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په زمانه کې نو، د سلف او تابعین او تبع تابعین په دور کې نو، نو اوس یو شی چې د درو زمانو خیر القرون کې نو، او سه سو کای کار خیر ورته وای، کار ثواب ورته وای، ناغه گمراهی دا او پاغه سړی دا الله او د الله د رسول نه لری کی. بدیع السماوات والارض، بے نقشی پیدا کون کے دا اسمانو نو دزمکو دے، انا یکون لہو ولدن، سرنگ بشید آغا دا پار اولاد، ولم تکل لہو صاحبہ، او نشت دے دے دغی اللہ دا پار بی بی، ولم تکل لہو صاحبہ، نشت دے دے دغی اللہ رب العزت دا پار بی بی، وخلق کل شئن، او پیدا کڑے دے ہر یو شئن، دا هر یوشی اللہ خالق دے، وہو بکل شیئن علیم، او دا اللہ پا ہر یوشی بانے پوہ دے. اگر مختلف انداز سرے دا مشرکانو دا شرک رضو کو چوانا پوہو، دا اللہ دا پارا بسنگ شرکانو وی صداران شی، زکا دا چا دا پارا شرک جوڑے دل، دا چا اولاد و لونو تا حاجت من کے دل، دا خدا غد زعف و دا احتیاج علامائی. او اللہ رب العزت بدیع السماوات والارض، اسمانو نوزمکے بے مثال او بے نقشی پیدا کری، دارنگ دا ہر یوشی خالق دے، وہو بکل شیئن علیم، او دا اللہ پار یوشی بانے پوہ دے. ذالکم اللہ ربکم، دغی مذکورہ و صفتون والا اللہ استاسو رب دے، استاسو حاجت روا دے، استاسو مشکل کشا دے، استاسو دے عبادت او دبندگی رئی حق دار لائق او قابل لے. لا الہ الا ہو، نشت دے بل دے عبادت لائق، نشت دے بل معبود پا حق سرا، نشت دے بل حق دار دے بندگی، الا ہو مگر دغیو اللہ دے. خالق کل شئن، خالق کل شئن پیدا کون کے دا ہر یوشی دے، فعبدوه، نو یوازی دے دغی اللہ عبادت و بندگیو کئی، کرکو دا کسجد دا کرامدت شدی کنظر منخت دا، طول دا اللہ دا ذات عالیہ پوری خاص کئی. فعبدو، الله په خپل جمله او عبادتو سره خاص کړي رکوع سجدا طواف رامدد شي نظر منخته دا تمام جمله عبادتونه یوازې الله تعالی دا کوي فعبدو یوازې دغه الله عبادت او بندگی وکړي وهو على كل شيء وكيل او دا الله په هر یو شی باندې وکیل ذمہ وار دی لا تدركه الابصار نشی راگی رولے اغل رسترگی وہو یدرک الابصار او اغر راگی رون کے دے سترگو نظرون لرا وہو اللطیف الخبیر او دا اللہ لطیف یا دا معنی و پوڑو وڑو سی زنو خبردار دے خبیر خبر لرون کے دے یا وہو اللطیف دا اللہ مہربان دے پخلو بندگانو خبیر او خبردار دے دی آیات مبارکی کی علماء دا مسئلہ ذکر کرے درویت د باری تعالی دا زموږ د اهل سنت ګور یو د رب العالمین لی دلی دنیا کې یو د رب کریم لی دلی په اخرت کې د اهل سنت والجماعت مسلک دار چې په دنیا کې د الله لی دل د ممکنات لري اگر چې داغه بارکه علما او تفسیر رسو ذکر کو او د اخرت بارکه خنصوص راغلی د قران احادیث راغلی دي چې په ورځ د قیامت باندې با مؤمنان مسلمانان د خپل رب دیدار کوي په خاص سړلې وي د معتزله هغه د الله رب العزت د لیدونه انکار کړو نو دې کې علما او دا غیرت ذکر کړي دا غي رد ذکر کړي دي هغه د معتزله او ډلوا د مرجئه او ډلوا اغید رب العالمین لیدل اغیوی نه په دنیا کې کی دیشی او نه په آخرت کې کی دیشی دا آیات مبارکه کې علماء دا مسئله تفصیلا ذکر کړي ور علماء لیکلي دنیا کې د رب العالمین لیدل د ممکنات لري موسی علیه السلام چې کله کوه تور کې الله اور سره خبره وکي وی رب ارینی انظر الیک الله ما تا ذات عالی او خی چې زدر تو ګور نو وی کدا سوال د ممکنات نه نوې نو نبی وسوال نکول په دې خبر باندې او کچره نه دنیا کې داشه نشو کې ده او نبی سوال کوله نو لازم بشي جهل د نبی او دا سوال نه پیدا کی چې نبی دې یو دینی او داسې عقیدی خبره نسوي دا غي نه نه خبره خدا دې چې د الله د حبيب موسی عليه السلام ته رب العالمین وي چې ای زما موسی دنیا کې ما کته نشي هه دې غر ته وګورا کچره دا غر په خپل زبانه ټینګ شو نو ما به وی نو ګورا دا غر په خپل زبانه ټینګې دل د ممکنات لري نو دا مسله ده و یو شی چې د ممکن پوري معلق کړي شي نو عام د ممکنات لري او یو شی د محال پوري معلق شو نو عام د سني عام محال وي بیا د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم بارکې د علماء کرام اختلاف دي چې پښپد معراج غید الله سره ملاقات کړو کنه وګوره ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه او باز نور ډیر صحابه کرام دی طرف ته لاړ دي چې وای دا الله دیدار نو شوه پښپد معراج کې دا ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها او د ابن مسعود رضی الله عنه قول له دغه شان د ابو هريره رضی الله عنه نم ثابت دي او بل طرف تا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا دی طرف تلاړ و چې نه پشپد معراج کی نبی عليه السلام رب العالمین قتل رب العالمین قتل او حسن بصری رحمت الله علیه وای قسم خورو کان یحلف بالله لقد راى محمد صلى الله عليه وسلم ربه حسن بصری رحمت الله عليه وقسم خورو چې نبی عليه السلام پښپید معراج کې رب العالمین قتل دي دارنګي وي امام احمد ابن حنبل رحم الله بوي و امام احمد ابن حنبل رحم الله بوي چې انا اقول بحديث ابن عباس بعينه رآه بعينه رآه بعينه رآه وې دمر به دا خبره کوله چې ترسو پرې وېساو ساغستو پوری و امام احمد ابن حنبل رحم الله کولا او دا امام دے دا اہل سنت والجماعت دانا اکثر علماء دا انس رضی اللہ عنہ دے ابن عباس رضی اللہ عنہما دا غی قول لے چه دی وی پشپد معراج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کتلے او بعض علماء دا تدویق کرے چونکی دوار طرف لصحابہ کرام دی نو ای سوک چه نفی کئی ناغ دستر گلی دل لی او سوک چه اس بات کئی ناغ دزر دی دل لی پی گئی خبر بات لا تدرکو لبسوار تا دا معتزلو پاغ استدلالاتو کی او دلیلو چه گرو دلتا وی لا تدرکو لبسوار اللہ رب العزت بانے احاطہ نشی کو لستر گی نو داغی علماء مختلف جوابو نکڑی چی ادراک دیدے کے لفظ ادراک ذکر دے نو ادراک سردہ لازمہ ندہ چی رویت تی نکی کل ادراک مدرکون فلما تراءت الفئتان فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون دی دوالو ڈلو چی یوب لکتل ند موسی علیہ السلام مرگروی مون خوراگیر کرشو پمگا ادراکو کرشو قال کلا اور نفی دی ادراک دا لیکن رویت ورسر راغلے ندل تک نفی دی ادراکم شی ندی سرا رویت لازم دی لا تدرکو لبسوار ادراک نشی راگی رول اغل رستر گی علماء لکلیم دی یو دیو شیلی دل لی یو دا غیر راگی رول لی لکہ دی اسمان لوگو را نوینی ہے خطول اسمان ستا پستر گو کی راگی ری گی نا نو یو لی دل لی یو ادراک دی پا یو شی بلکل حاطر دیر سی زور دی چی پا نظر رازی خپاغی ادراک و حاطر نکی گی لا تدرکو لبسوار گیر نشی کول پاغبان استرگی وہو یدرک الابصار او اغا گیر کئی پسترگو وہو اللطیف الخبیر او دے بارک انشاءاللہ آیاتون او حدیث بذکر کرو بے اثر نگو رہی وہو اللذی او دغا اللہ غذات تے انزل من السماء ماء چرا ورولی دی دبر طرف نعوب فأخرجنا نرئيستي دي منغ بيهي پاغي سرا نبات كل شئن بوٹي ده هر يوشي فأخرجنا منه خضرا نرئيستي دي منغ داغي نشنوالي نخرج منه حبا متراكبا اور اوباس منغ داغي نحبا داني متراكبا فيوب السوري دیو بل نپاسوی کتار پا کتاروی ومن النخلی او دک جرون من طلعها دغٹو داغینا قنوانن غنچکون دیدمیو دانیتن نزدی نزدی و جنات من آنابن او باغون دیدانگرو والزیتون او دخون والرمان او دانارو مشتبهن چی یو شانتی دی بازی پا پانو پا رنگونو پا خندونو کی وغیر متشابه او جدا جدا دی زنی پا رنگونو خندونو کی انظرو گرئی سوچو فکرو کئی الہ ثمریہی میود دی مذکورو سی زنو تا اذا اسمر کلچی میوی انی سی وینعه او گرئی داغی غپو خوالی تا ان فی ذلکم بیشک پدغ مذکور اوسی زنو کی لآیات خامخا نشانات و دلائل دی دا اللہ دا وجود دا اللہ دی یوالی دی قیامت دراتلو لقومی یؤمنون دا حق قوم دا پارش ایمان ساتھی وجعلو للہ شرکا الجنہ او گرزولی دیدی مشرکانو اللہ لرئی صدارانو برخیدار دا پیریانو نا وخلقهم او اللہ دا پیریان پیدا کری دی دچکلے اللہ خالق دے نو مخلوق دا خالق سرکلی صدارو برخیدارو شرک کی دیشی وخرقوا له بنینا او دزان نے جوڑ کری دی اغلر اب زامن و بنات لو نڑا بغیر علم بغیر دیلمنا سبحانہو پاک دے دغا اللہ داغ خبرو نا کمی خبری چی مشرکان ورپسی وائی و تعالی اوچت عما یسفون دا هغه سنه چې دا مشرکان کم صفاتونه بیانې بدیع السماوات والارض بے نقش او بے مثال پیدا کونکې د اسمانونو د زمکو وې ان یکون له ولدن سرنګ بشیداغه پر اولاد ولم تکل له صاحبا نشته دغه پر بیبی وخلق كل شيء پیدا کړی دی هر یو شی او هو بكل شيء عليم او غفار یو شیوان په هله ذالکم الله ربکم دغی صفاتونو وعلى الله استاسو رب نه لا اله الا هو نشته دی بل حقدار لایق د بندګۍ مگر دغی او الله نه خالق كل شيء پیدا کونکې د هر یو شی نه فعبدو نو یوازې د دغه الله عبادت او بندګي وکي او هو علا کل شی وکیل او د الله په هر یو شی ذمہوار او محافظ دی لا تدرکه الابصار نشراګه رول اغلر سترګي او هو یدرک الابصار وغراګه روي سترګي سترګو والا او سترګي راګيري کړي ټول الله د قبضه او احاطه او ګيري د لاندې دي وَهُوَ اللَّطِيفُ او دغا اللہ مہربان دے پخلو بندگان والخبیر او خبردار دے بے شکر آغلی دی تاسو تا بسوائرو دلائل خکار دلائل دا قل مندی دلائل من ربکم ستاسو در رب دے طرفنا السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ تر تازہ و خوشحال ساتا محترم زمون د دکان پته مهراوي توحید سنت 61 ان سیل ریکارډینګ سنټر مدینہ مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45 نور مفسرینو ذکر کړي چې دې دې کې دا بسوائر جمداد بسویرتن او مراد د بصیرت النس ده الحجۃ البینۃ الظاہرۃ اغه دلیل خکارا سرگن نو بصائر جمع ود بصیرت او بصیرت په معنا امام قرطبی وی د سره الحجۃ البینۃ الظاہرۃ قد جاءکم بصائر من ربکم بیشکر آغلی دی تاسو تا سرگن دلائل دا طرف درف ستا سنا خکارا سرگن دی خبری دی فمن ابصرا هر غچا چه حق اولی دو او دا حق پسی روان شو فمن ابصرا اے الحق چا چه حق اولی دو زان پا حق بان پوحکو او دا حق پسی روان شو فلنفسه نفیده د خپل ځان د پاره ده ومن عمیا او سوق چړون شو او په حق ځان نه پوه کوي او د دغه ښکارا دلایل په سینې فعلها نو وبال او بوج به پاغ باندې بل چاته نقصان نه رسي وما انا علیکم بحفیظ او زنیم پتا سبانی محافظ ستاسو د اعمال محافظ زنیم د حفیظ یو معنا دا د دستاسو د اعمالو رقیب محافظ نه یا و معنا علیکم بحفیظ زنیم پتاسو حفاظت کوونکې یا نظم د عذاب د الله نه حفاظت نشم کوله بلکې هغه اسباب د حفاظت به استعمالوي چې غ ایمان ده او اعمال صالح دي وکذالک الله فرمای دارنګه نصرف الایات بار بار بیانو مونگا آیاتنا چپاغی کی ذکر د توحید دے و رد دے شرک دے اس بات دے قیامت دے ولی اقولو دے دے پارش دا کافران او آئی درستا دا خطا د چان لستل لري یعنی دا د الله کتاب نه دی الیاذ بالله وليقول او دې د فارش دا کافر وای درستا دا خطا د چان لستل لري او دا کتاب دې د چان ز دکړې یعنی بندنه دې ز دکړې ولنبینه او دې د فارش بیان کومنګ دا کتاب لقوم ده قوم ده پار يعلمون چه غيبو هيگي امام قرطبي وي پتي درسته كي وقر اتنا او ده يو يو قرط ذكر او داغي ده مانا بيان کرده قال چه ده الله حبيب صلى الله عليه وآله وسلم قرآن فاق بيان کو نو کافرانو پا اعتراض كي وي چه ده الله رب العزت ده طرف نازل شوه کتاب نده بلکه دا تاسو د چانز دکړه جبر او یسار یو دعا نصرانی غلامانو په مکه مکرمه کې نبی رحمه السلام بای سره کې ناستو لدایوی تعلمت من جبر و یسار وکانا غلامین نصرانیین بمکه فقال اهل مکه انما يتعلم منهما مکی والا ویلو چې نبی علیہ السلام د دې دواړو نه قران زکه نو درسته معنا داوا تا د چانه دا تعلیم حاصل کړي دا کتاب د چانه زده کړي دا کتاب تا د چانه زده کړي او د چانه تعالی استلې نو درسته په معنا د تعالی ته وتعلم ته دي او اصل کې علما وای چې عرب وای درست صوبا چې کله پډېر او اچول سراغ زړکی رضی کی علماء کرام دا مانام کړي درست په معنا د محوی او د ازالی مرضی یعنی درست تا حضور دین محو کو ختم دی کو او داغي پزې یو نوې دین دې سکو قائم او دائم دی کو درست تا د چانه لستل دی دا کتاب دې چانه زدکړي دی ولنبینه لقوم یعلمون او دې لپاره چې بیان کومنګ دا د فار دا قوم چې پوي لدايات دا سیمانا شوا لکه وګورئ تاسو سوار لسمه پارې کی سوره نحل د آیات مبارکه دا سیمانا شوا لکه سوره نحل کی راضی سوار لسمه پار وګورئ د سوره نحل آیات یوصل درې وګورئ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْكُوهُ مُنْغَا انهم چه بیشکدا کافران یقولون دیوائی انما یعلمه بشر بیشک تعلیم ورکڑے دے دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا بنی آدم ویداورتا چه تا بشر سخولے لسان اللذی جبہغا یلحدون ایلیہی چه دی میلان کوی اغی طرف تا جمیون آقو جمعی جبدا دا دای چې کوم نصرانی غلامان یادین دا غي خو جمی جبدا وهذا لسان عربی مبین او دا قران پاک جب عربی د ښکارا او سرګندا نو دایات دا سیمانا شو لکه سوره فرقان وګورئ اتلسمه پاره په اخر کې دریم آیات د سوره فرقان وګورئ آیات بدا سے ماناشی سنورم آیات دو سورہ فرقان تا تلسم پارے پاخر کرا دی وقال الذین کفروا ان هذا الا افک افتراہ وآعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاؤوا ظلما وزورا وقال الذین ویلوا کسانو کفروا چی کافروا ان هاذا و ند دا قران پاک الا افکن مگر دروغ دی افتراه العیاذ باللہ چی دی حبیب دا اللہ دا زان نجوڑ کری دی و آعانہو علیہ و امداد کڑے دی دا سرپ دی دروغ جوڑو لکی قوم آخرون قوم بل فقد جاؤو ظلم و زورا بے شکر آتلل کری دی دی ظلم تا و زورا و دروغ تا او پینزم آیات کم دغه تفصیل ذکر کئی اللہ وی وکذالکم دارنگ نصرف الآیات بار بار بیانو منگ آیاتنا وليقولو دید پارچ دا کافر وائی درستا دا کتاب تا دا چان لستل دے تا دا بشر او دا بنی آدم نزدکڑے او دا دا اللہ دا طرف نا نازل شوی کتاب نا وَلِنُبَيِّنَهُ وَدِدَ پَارَچِ بَيَانْكُمْ غَدَا كِتَاب لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ دَهَغِ قَوْم دَ پَارَچِ غَيْفُوهِ او دیکھ مفسرین و مشهور واقعہ ذکر کرے اغا مشهور واقعہ دیکھ مفسرین و ذکر کرے چکلا ابو طالب اغه واقعیا رستو آیات سره ذکر کو اتبع روان شه اے حبیب ما دا غس پسی اوحی الیک من ربک چی وحی کڑی شوی د تا تستا رب د طرفنا لا اله الا هو اغه وحی چی تا تکڑی شوی اے حبیب اغه کما مسلہ لا اله الا هو چی نشت دے بل حق دار د بندگی نشت دے بل لائق او قابل عبادت الا هو مگر دغیو اللہ نے او دا ہم قرآن گور تعلیم خی چی کلا مخالفین اعتراض کئی نو مقصد دا دے چی تا دخپل منزل ناو مقصد نخطا کی نو اید آغی دے جوابونو پزیبانے اغا اصل مقصد ببیانے اغا اصل مقصد سو لا الہ الا ہو اتبع روان شے حبیب ما دا غس پسی اوحی الیکا چی وحی کڑی شوید تاتا من ربک استاد رب دا طرفنا اغا تاسلے چی وحی شوید نو اغس شیدے لا الہ الا ہو او دیکھ گورا لائے نفی جنس وا الہ نکر ذکر کا نو عموم فائدہ کا نشت دے بل موصوف پسفت دولوحیت اللہو مگر دغیو اللہ دے یعنی بل معبود نشت نپونا کی نپ گٹا کی نپ انسانانو کی نپ پیریانو کی نپ مڑو کی نپ جوندو کی لا الہ اللہو نشت دے بل حق دار د بندگی مگر دغیو اللہ دے نشت دے بل معبود پا حق سرا مگر دغیو دے که نور دین وغیت معبودان باتے لوئے وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ مَخْوَارَ وَحَبِيبَ دَ مُشْرِكَانُنَا سوک بسوئی سوک بسوئی مخوارا و اصل مقصد بیان کا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَكُو کدا اللہ خو خشوے نو دای و شرک نو وکړي یعنی د هر چا شرک او کفر د هر چا ایمان او طاعت طول په مشیت خداوندی باندې ردو په قدریو باندې چې وینا دا کفر او شرک او قبیح اعمال دا په مشیت د الله نه دین دې کې ردو پاغي باندې ولو شاء الله ما اشرکو کدا اللہ خو خشوے وے ما اشرکو نو دئی بشرک نو وکڑے وما جعلنا کاو ندگر ظلم تال رے حبیب علیہم پدوی حفیظ و حفاظت کو ان کے ستا سکار دے دن بیانول تبلیغ کول دچار اعمال محافظ تنے وما انت علیہم بوکیل او نیت حبیب پدوی ذمہ وار او ترتیب خی مسئلہ بیانوا خود مسئلی اصول سری داغی دا بیان آداب سری ولا تسب اللوینا بدر دمو آیا ها کسانو تا یدعون چرا بلیه دا مشرکان من دون اللہ ما سیواد اللہنا ددی بوتان ددی معبودان باطلا اغی ته بدر د موایا فیسب الله عدوان ورن بدر د بووی دی الله ته عدوان د وجید دشمنینا بغیر علم بغیر د علم نا اگر سب علماء لیکلی وای دو قسم دی یو سب په معنا د کنزل وی د شریعت متطهره کې کافر تا د کافر معبود باطل ته کنزلی دا د شریعت د اخلاقو نه خلاف خبره یو سب دی ته وای چې پاغه معبود باطل کې یو عیب پروت ته دا غ عیب بیان کول تا د پاره مباح دی خو کله دا مباح کار داسی وی چې ذریعہ د حرام جوړیږي نو دا سه مباح به ترکه مسله باندې ځان پوهی وای کله ګوره یو کار داسې دی چې دا غی بیان پتا فرض او واجب دی نو کله ګوره لکه توحید بیان فرض او واجب دی لیکن د توحید د وجه نه خلق بتا ته د کفر نسبت کوي شاعر بو وای ساحر بو وای نو دا حرام کارونه خلق کوي خودی د وجه نه بو واجب او فرض نه پریزي کله یو مباح کار دی او دغه مباح ذریعہ د سه جوړیږي د حرام جوړیږي نو دا سه مباح بنکه یعنی یو شی جائز د مباح غیله وای چې جائز دی چې د مشرکان او د معبودانو عیبونه ذکر کړي دي کدا عیب دی دی کدا عیب دی خو کچره ته عیبونه ذکر کړي نو کافر مشرک به غصه کې راشي قران ته د الله حبیب ته او رب العالمین ته به بدر دي شروع کی نو دا سه مباح چې ذریعہ د حرام جوړیږي ترکه ندا آیات دی تو سد الزرائع دے پا دے کی آیات دی دے کی مفسرین دا آغی اوگت تفصیل ذکر کرے آیات مبارکہ کی سد الزرائع دے سد الزرائع ذکر کرے دی وجن علماء علی کلی امام روح المانی موئی وی ویستدل بالآیا علی ان الطاعت اذا ادت الى معصیت راجحا وجب ترکها فإنما يؤدي إلى الشر شر وهذا بخلاف الطاعة في موضع فيه معصية لا يمكن دفعها وكثيرا ما يشتبه ويدي آیات باندې علماء دلیل نیولې چې او طاعت چې مباح وي کله چې دا معصیت طرف ته ځي نو دا غي پر خودل واجب دی ځکه ارغه شی چې دې مباح لیکن دا غي نه شر جوړيږي داغه ترک پتا باندې لازم دی داغه ترک پتا باندې سره داغه ترک پتا باندې لازم دی او بیا دې کې یو غت تفصیل ذکر کړي او دې ذکر کړي چې سب پدو قسم لري روح المانی ذکر کړي ویو سب د الہ او اغه مباح دی او فرض نه لري لکه مثال په تور باندې ګور سوال پیدا کی چې کافرانو سره قتال کې نو هغه کافران برا پاسی او غیب مسلمانان قتل اید مسلمان قتل خو یو لوی گناه ده استاد هغه قتلولو د وجه نه مسلمان قتل م جوړ شو نو سم اکثر ته قتال پریز قتال خو فرض ده یو شی پتا فرض او واجب ده نو هغه نک ارس جوړیږي اب تک یو مباح شی ده مباح وای چی جائز قدر لره خو دا جائز شی ذریعہ د حرام جوړیږي نو بیا به مباح ترکه بیا به مباح سکے اغا مباح به ترکے او دا شان امام قرطبی دې دې کې دا قاعده ذکر کړي وګوره قاعده باندې ځان په حق ای بعضی خلکو وګوره فرض شی پریخ چیر یا خلک بیا داسې وای امر بالمعروف چې فرض دی نه ان المنکر چې کله دا فرض په درجه کې دی قتال چې دا فرض په درجه کې دی د توحید بیان چې دا فرض په درجه کې دی دین ځنی وخت سره کارونه جوړیږي قتل او قتال تی جوړ شي نو دا به د دې د وجه نه نه بندي ځکه دا په تا د دې بیان فرض ده مس فرض ده روزه فرض ده نو کار سره جوړیږي ته به فرض کې یو یو مباح شی چې دغه ذریعہ د حرام جوړیږي نو مباح به ترکه لکه امام قرطبی دا قاعده دی چې په دې ترتیب ذکر کړي وی و فیها دلیل علی ان المحق قد یکف عن حق له اذا ادى الى ضرر یکون فی الدین وی دا آیات د دې خبرې دلیلو چې یو ځنی وخت به یو سړی په حق ای او دی به د خپل بعض حق نه د دیو جن بندیږي چې دا به یو لوی ضرر دین کې د ته حاصل نشي. خو دغه شی به د مباح د درجه نه وي، دغه شی به سوي د مباح د درجه نه وي. دیو جنا بیا امام قرطبی وای وای ان کان الحق واجبا فیاخذه بكل حال وان کان جائزا ففيه يكون هذا القول. که یو شی واجب ده نو ارسته چی جوړیږي هغه به تسکه ایبانه به عمل کې عبد عمل دلان دراول. او که یو شی جائز قدر لده نو کله دغه جائز ذریعہ د حرام جوړیږي نو دا قول د جائز بارکه ده، د واجب بارکه نه ده. فیسب الله عدوا بغیر علم لبدر دی بو ایدا مشرکان الله تا عدوان د وجد دشمنینا بغیر علم بغیر د علم نا. کذالک دارنگ زینا لکل امت عملهم خیستکڑ امگ دا پار دا هر امت عمل دا غوی هر چا تاغ ناکار عمل چال خیست شوئے چال اللہ ایمان او حق خیستکڑے ثم الى ربهم مرجعهم او بیا طرف دا رب دا غوی تا ورگرزی دل دا غوی نی فَيُنَبِّئُهُمْ نُو خَبَرْدَار بَكِ دْوِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پَهَغَ سَبَعَنِ چُودَ يَمَلْكَ اُنْكِ. بیا سر نگو رہی قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ بے شکر آغلی دی تاسو تا خکاراو سرگن دلائل دا طرف درف ستا سنا فَمَنْ أَبْصَرَا چاچه حق اولید او ځان په حق پو حق او د حق پسې روان شو فل نفسه نو فائدې ځان د پاره دا ومن عمیا سوق چړون شو د حق نه فعلیها نو وبالو بوج بپاغوی وما انا علیکم بحفیظ او زنیم پتا سو حفاظت کوونکې وکذالک او دارنګ نو صرف الایات بار بار بیانو مونگا آیاتنا وليقولو دید پارچ دا کافر وائی درستا دا کتاب خطا دا چان از دکڑے دے دا چان دلستے دے او دا اللہ دا طرف ننازل شوی ندیل آیازو باللہ ولنبینہو دید پارچ بیان کو مونگا دا لقومی علمون دا غی قوم دا پارچ پوہیگی اتبع روان شمالا غسپسی اوحی ایلیک من ربک چه وحی کڑی شوید تا تستاد رب د طرفنا لا اله الا هو چه نشت ده بل مستحق د بندگی نشت ده بل معبود پا حق سر الا هو مگر دغیو اللہ نے وارز عن المشرکین او مخوار ود مشرکانونا ولو شاء الله ما اشركوا قد الله خشم نو دای به شرک نه وکړي وما جعلناك ونذكر ظلم تعالى عليهم پدوي حفيظا حفاظت کوونکې وما انت عليهم بوكيل او نيت حبيب پدوي ذموار ولا تسب الذين بدر دموا يا كسانتا يدعون من دون الله چرا بلیه دا مشرکان ما سوا دا اللہ نا فیسب اللہ عدوان بغیر علم نو بدر دبو ویدی اللہ تا دا وجد دشمنین بغیر دا علم نا. دیو جنا دا چا دینی دا کافر و دا بیدین خلق و بیدین مشران و لبا بدر دنوے سپکاوے بے نکے زکا دا بزریه جوڑشی دا حق دا مشران و دا سپکاوی. دارنگی حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائے لیو وی اخر زمانہ کی بخلق راشی والدین و تب بدی ردی وی صحابو وی داسی بمسو کی چی مور اپلار تب بدی ردی وی نبی علیہ السلام فرمائے لیو چی او کس برا پاسی دا بل والدین و تب بدی ردی وی ناغب دا دو والدین و تب بدی ردی وی دے دا خپل والدین و دا سپکاوی ذریعہ و سبب جوڑ شو نا دا گناہ دا پارا با سبب وسیلہ و ذریعہ من جوڑ شو. کذالک اللہ و ادارنگ زینا لکل امت خیستکڑ امگ دا ہر امت دا پارا ملہم عمل داغوی ثم الى ربهم مرجعهم بیا طرف دا رب دوی تواپس کی دل دوی دی فینبئوهم نو خبردار بکی دوی بما کانو یعملون په هغه سبانه چودې عمل کوون. فرمای او اقسم بالله قسم نه خړلې و دې مشرکان په الله باندې جهد ايمانهم هغه پاخه او مضبوط قسمونه دا غوي او دې ویلو ان جاءتهم ايهتن کچره راشي دویتا یو معجزه یو نشانه لکه کم معجزات او نشانات دوی غواړي مطالبه کوي لا يؤمنن بها نخام خادوی و ایمان روڑی پاغی بانے قل ورطو فرمائے اے حبیب انما الآیات عند اللہ بے شک موجزات عند اللہ دا اللہ سرری دا موجزات پرالی گلو داغی پسرگندولو اللہ قادر دے زما پوس و طاقت او اختیار کی موجزی نشتا وما يشعركم او سشي پوها کو تاسو لرا سپوها يئی تاسو انها دا انها دیده کی پمانا دل علها لے چکی دیشی چی دغ موجزات اذا جاعت کل راشی لا يؤمنون ندوی ایمان نروڑی دی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت د کافر یو حال ذکر کئی او بیان ایئے بعض کافرانو لکا مفسرینو لکلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرمائل قریش و نبی علیہ السلام تو ہوئے ویتمونگت دی خبر خبر راکے چید موسیٰ علیہ السلام امساوا او غیبانی دریاب غټوال نذول اس چینی جاری شوی عیسی علیہ السلام بمړي ژوند دی کول سمودیان د پار صالح علیہ السلام د تیګ یو د غټینا او خره استوا نو تاسو مونږ د دې غونتی بازي معجزات راړی نو مونږ وستا سو تصدیق کو نو ورته ویل شو الله پیغمبر وی ورته وی چې تاسو کم شیخ خوای ندیوی اجعل لنا الصفا ذهبا بس د صفا دا غر مونږ ته د سرو زرو جوړ کا فوالله ان فعلته لنتبعنك اجمعون وی قسم په الله ک چردا سی دیو کل نو مونږ بټول ستا تابعدار شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مدری دو دعای غفتا نو جبرئیل امین علیه السلام ورته دا الله دی طرف نراغه